Book 2 اثنان دوا دوا العائلة روجينا روجينا الجد جادك جادك الجدة بابتشا Babcia. Hua, wahia. On i ona. On i ona. Al-ab. Ojciec. Ojciec. Al-um. Matka. Matka. Hua, wahia. On i ona. On i ona. الابن سن سن الابنة córka córka هو وهي on i ona on i ona الاخ brat brat الاخت siostra Siostra. Hua, wahia. On i ona. On i ona. Al-am, aw il-khal. Wujek. Wujek. Al-amma, aw il-khala. Ciotka. Ciotka. Hua, wahia. On i ona. On i ona. Nahnu aila. Jesteśmy rodziną. Jesteśmy rodziną. Al aila lejsat saghira. Ta rodzina nie jest mała. Ta rodzina nie jest mała. Al aila kabira. Ta rodzina jest duża. Ta rodzina jest duża.